Polskiego Radia. Jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu tuszka kurczaka aż 42% taniej, 3,99 za kilogram. Mleko UHT Polmlek, złoty 49 za litr przy zakupie 6-opaku. Polskie śliwki aż 52% taniej, złoty 89 za kilogram. Oraz ubrania dla dzieci i klocki Lego nawet do 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 lipca, minęła 19. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Grecki premier bierze na siebie odpowiedzialność polityczną za ostatnie pożary. Mieszkańcy nadmorskiej Mati mówią wprost, doszło do przestępstwa. To będzie sentymentalna podróż do przeszłości. Koncert poświęcony Mieczysławowi Fogowi rozpocznie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. A na cmentarzu wojskowym na Powązkach porządkowanie kwater powstańców. Grecki premier bierze na siebie odpowiedzialność za pożary, które przez kilka dni pustoszyły Attykę, doprowadzając do śmierci co najmniej 87 osób, w tym dwojga Polaków. Zwołałem was tu dzisiaj przede wszystkim po to, by przed wami i przed całym narodem Grecji wziąć na siebie pełną odpowiedzialność polityczną za tę tragedię, mówił Aleksis Tsipras w wystąpieniu transmitowanym przez grecką telewizję. Jedną z przyczyn pożarów, jak dodał, było m.in. nielegalne budowanie domów. Zapowiedział, że podejmie wszelkie niezbędne działania, by to zmienić. Nie mogliśmy przez 3 lata rozwiązać tych ogromnych problemów. Nasza odpowiedzialność dotyczy tego, że te nielegalne budowle jeszcze nie zostały wyburzone. Premier Tsipras mówił też, że pożary były dziełem podpalaczy. Przez całe lato musimy się mieć na baczności, dodał, wskazując, że podpalacze mogą uderzyć ponownie, a mieszkańcy nadmorskiej Mati wprost mówią o przestępstwie. Nigdy ogień nie przeszedł przez Mati przez tyle lat, chociaż były tu pożary, ale akcje Straży Pożarnej były inaczej organizowane. Nigdy takiej sytuacji nie było. Pozwolili nam spłonąć, jakbyśmy byli myszami. Widziałam, jak ludzie wokół mnie ginęli. Dodawałam im odwagi, mówiłam: módlcie się. To, co się stało, to była zbrodnia. A po pożarach w Grecji przyszedł deszcz, ulewy podtopiły okolice Aten. Nie do końca wiadomo, co było przyczyną śmierci dwóch górników z kopalni Zofiówka. Biegli byli w stanie określić jedynie prawdopodobną przyczynę. Do wstrząsu w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju doszło na początku maja. Sprawę bada prokuratura, która ma jeszcze przesłuchać kilkudziesięciu świadków. Bezpośrednio po sekcji zwłok lekarze nie byli w stanie określić, co było przyczyną zgonu dwóch górników. Nie mieli oni widocznych obrażeń, które wskazywałyby na śmierć spowodowaną urazem, wyjaśniła prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Biegli, biorąc pod uwagę wyniki sekcji, wynik badań tych toksykologicznych i histopatologicznych, a także okoliczności, przyjęli, że tutaj przyczyną zgonu stało się uduszenie w wyniku działania metanu, a potem ciała po prostu przebywały w wodzie. Prokurator zaznacza, że przyczyna zgonu nie jest jednoznaczna, ale najbardziej prawdopodobna dla biegłych. Prokuratura przesłuchała już kilkudziesięciu świadków i planuje przesłuchać kolejnych. Prokurator prowadzący postępowanie podjął decyzję o przesłuchaniu także części ratowników, zwłaszcza tych, którzy dotarli do ciał. Istotna będzie też opinia biegłego z zakresu górnictwa, ale do jego powołania niezbędne jest zgromadzenie pełnego materiału, w tym zeznań świadków i pełnej dokumentacji. Śledztwo prokuratury potrwa jeszcze kilka miesięcy. A aktualne informacje zebrała Paulina Kurek. To będzie sentymentalne. Podróż do przeszłości. Koncert poświęcony Mieczysławowi Fogowi rozpocznie obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego za 2 godziny zagra duet Młynarski-Masecki. Tytułów nie będę zdradzał. Usłyszymy utwory z różnych okresów kariery Mieczysława Foga. Od chóru Dana przez złoty okres lat 30., przez okupację, po czasy tuż powojenne, bo po te piosenki z lat, powiedzmy, 60., 70., których Fog tak bardzo dużo nowych nie miał, raczej nie sięgaliśmy, w związku z czym będzie to taka trochę podróż w czasie i przestrzeni. Mówił Jan Młynarski. 5 sierpnia tuż po 19 retransmisja koncertu w Trójce. A na cmentarzu wojskowym na Powązkach porządkowanie kwater powstańców ze zgrupowania Armii Krajowej Żywiciel. To już trzecia odsłona akcji wspólnego sprzątania powstańczych grobów. Jak mówi pomysłodawca wydarzenia, radny dzielnicy Żoliborz Tomasz Michałowski, akcja narodziła się z potrzeby serca. Proponuję, żebyśmy zaczęli od oczyszczenia krzyży. Wzięli sobie, każdy sobie wyznaczył jakąś tam alejkę. Będąc na cmentarzu, na pogrzebie jednego z powstańców, Tomasz Michałowski, radny dzielnicy Żoliborz. Stwierdziłem, że nie do końca jest to okej, żeby na Żoliborzu, na którym znajduje się cmentarz, kwatera żołnierzy Armii Krajowej Żywiciela walczących na Żoliborzu, była kwaterą, delikatnie mówiąc, zapuszczoną. Nazywam się Ewa Miszczuk, jestem sekretarzem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Żywicieli i Miłośników ich Tradycji. Przychodzę tutaj od dziecka, leżą tu koleżanki i koledzy mojej mamy z powstania. Jest tu moje rodzeństwo, moja córka, mój brat. Staramy się w ten sposób utrwalić pamięć naszej mamy i jej koleżanek i kolegów. Kończymy serwis Trójki, teraz czas na sport. Sport i Tomasz Gorazdowski. Kolarstwo w najlepszym wydaniu na początek, a emocje były dziś wyjątkowe, nawet jak na Tour. 19. etap Tour de France wygrał Słoweniec Primož Roglič. Jako piąty linię mety, ostatnią w Pirenejach, minął Rafał Majka. Na dwóch pierwszych miejscach klasyfikacji generalnej nie ma zmian, chociaż Primož Roglič ma do drugiego Toma Dumoulina zaledwie 19 sekund straty. To był najbardziej pasjonujący etap tegorocznej wielkiej pętli, 200,5 km. A potem rzucili się w skaliste ramiona Pirenejów. Na trasie gonili się, uciekali, gubili, zostawali w tyle. Najtrudniejszy etap w życiu Sagana stracił grubo ponad pół godziny. Cierpiał, a posępny, chociaż niekiedy rozjaśniony zielonymi brodami hal pirenejski krajobraz czekał. Minęli legendarną Tourmalet, ponad 2100 metrów i wreszcie schody przełęczy na Obisk. Pierwszy melduje się tam Rafał Majka, ale on jest Alpejczykiem pod górę, a nie zjazdowcem, a teraz właśnie zjazd. Jak z procy wyskakuje Słoweniec Primož Roglič, uprawiał skoki narciarskie. Co to dla niego mknąć 100 km na godzinę w czeluść, zupełnie jak w planicy. Wygrywa, wskakuje na trzecie miejsce podium. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jutro jazda indywidualna na czas. W Ekstraklasie piłkarskiej Lechia gra ze Śląskiem. Po pierwszej połowie 1-0 dla Lechii. Pajszał strzelił z karnego. Mogło być 2-0, ale drugiego karnego Pajszał już nie strzelił. O 20.30 Wisła Kraków zagra z Miedzią Legnica. W końcu drobna zmiana w Formule 1. Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla był pierwszy w pierwszym treningu, a potem już bez zmian. Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari był najlepszy w drugiej sesji treningowej przed niedzielnym wyścigiem w Budapeszcie. Jak się dobrze gra w hokeja, to w NHL zarabia się duże pieniądze. Jak się gra bardzo dobrze, jak Mario Lemieux, to się zarabia bardzo duże pieniądze. Jest właśnie, jakby ktoś chciał, do kupienia jego posiadłość pod Montrealem. 17 tysięcy metrów kwadratowych, 50 pomieszczeń, cena 21 999 tysięcy 66 dolarów. A przed nami jeszcze pogoda. W pierwszej połowie nocy dużo chmur, a na zachodzie, południu, południowym wschodzie możliwe przelotne deszcze i zanikające burze. Później przelotne opady będą występowały praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 18 do 21 stopni. I teraz najcieplej na północnym zachodzie i w centrum od 27 do 29 stopni. Na południu i południowym zachodzie więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Czwarta lipcowa premiera. Zbigniew Herbert. Maja. Zapomniany dramat poety w reżyserii Jakuba Cumana. Ma pan zapałki? Podałem. Zamknęła pudełko w dłoni i powiedziała najzupełniej naturalnie. Nie mam także papierosów. Podałem. Pali pan cienkie? Jak można? To w tę niedzielę po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. dostępny w aptekach. Zdrowit. Wybierz się z nami w podróż do magicznej krainy malowanej niezwykłymi dźwiękami. Już 4 sierpnia Alan Parsons Live Project wystąpi na 12. festiwalu Legend Rocka. Utwory z legendarnej płyty Eye in the Sky z okazji jej 35. rocznicy wydania. 4 sierpnia w Dolinie Szarloty dwa wielkie koncerty. Alan Parsons Live Project oraz The Waterboys. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 19:11. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Baron. Miał być Piotr Baron dzisiaj, ale jednak ja jestem, poznaję się po głosie, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj. 1904 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Za oknem słońce i 29 stopni. Cudownie, po prostu cudownie, cudownie, cudownie. No i zaczynamy listę od notowania 67. To było 30 lipca 83 roku. Fantastycznie dzisiaj zabrzmiała lista sprzed 20 lat. Piotr Metz w LP Trójce przypominał Madonna Frozen. To w tej sprawie jeszcze też jedno słowo będzie. A my słuchamy, wspominamy listę sprzed lat 35. No właśnie, Eye in the Sky, 35 lat temu. Alan Parsons Project. To w tej sprawie jutro w Markomanii. Co tam było? Hotel Grand Elżbiety Mielczarek, nowość na miejscu 20. Na 15. Electric Light Orchestra, Secret Messages, a pierwsza piątka, na piątym The Police, Every Breath You Take, na czwartym Ladybug, Mniej niż Zero, na trzecim Urszula, Dmuchawce, Latawce Wiatr, na drugim Mike Oldfield z Maggie Reilly, Moonlight Shadow. A w międzyczasie o godzinie 19:10 przyszedł list od pana Jacka, który napisał, że właśnie dokładnie 35 lat temu pierwszy raz słuchałem listy przebojów Trójki, Radio Biwak, Ciepły Wieczór, Lista na Trawniku. No i mam nadzieję, że dzisiaj wybrzmi Arktyka Republiki. Tak, bo to właśnie był nasz numer jeden z drugiego na pierwszy i 4 tygodnie wtedy na liście Arktyka Republika. Już pan za pan. Tak, to był nasz numer jeden 35 lat temu, 67 wydanie listy 30 lipca, Arktyka Republika. Mam nadzieję, że troszkę dla ochłody. Z listów od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, wynika, że głównie słuchają nas państwo na wakacjach. No w końcu środek wakacji, koniec lipca. Zaczynamy dzisiejsze notowanie. W poczekalni mamy jedną, dwie, trzy nowości. Od pierwszej zaczynamy. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now. Song now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. No jeszcze jedna piosenka o Stelmi. Stelmi, Stelmi, Stelmi. To prawie nie do uwierzenia, ale to Ian Gillan z nowym zespołem Do You Love Me. Nowość w tym tygodniu na miejscu 50. Muse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. Słuchacze widzą, że trochę podobne do Every Breath You Take. Something Human, Muse, w tym tygodniu nowość na miejscu 49, a na 48 bez zmian Ocean, Goldfrapp i Dave Gahan.

Martyna śpiewa Dylana, Martyna Jakubowicz, posłaniec z ław, w tym tygodniu na miejscu 45. Bardzo ładne zdjęcia przysyłają Państwo z wakacji. Osty, jak to było? Osty nad jeziorem Orłów od pana Adama. A to panieneczki. Jabłoneczka 5 do góry na miejsce 44. Jabłoneczka 5 do góry na miejsce 44. No tak, ale jeśli ten księżyc będzie zaćmiony, to może go być w ogóle nie widać, więc o co to chodzi? Ja nie wiem, po której on stronie jest, Michał. Ty wiesz, po prawej czy po lewej? A od wschodu do zachodu słońce. John Mayer, New Light na 43. I'm the boy in your other phone, letting up inside your draw at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Że Misiek podchodził do tego nowego Johna Mayera jak do jeża, ale teraz już mi się podoba. New Light na miejscu 43. To także ulubiona piosenka pani Aliny. Wszystkiego najlepszego, pozdrowienia. Lecimy na Hell, Sunbird, 5 do góry na miejsce 42.

Asia i Marcin wracają z wakacji po Europie. Jak tylko przekraczamy granicę Polski, szukamy Trójki na falach. Napisali tak trzymać. Pozdrowienia serdecznie. Road Songs for Lovers. To dla was Chris Ria na 39, a na 38 Natalia. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność. Zaglądam. Tak gorąco za oknem, to ja też nie mogę zasnąć, a rekord w Amsterdamie, znaczy w Holandii, w nocy 24 stopnie. Naprawdę jakiś koszmar. Paul McCartney na 37. Grudnia w Krakowie, kto ma bilet? Paul McCartney, Come on to me w tym tygodniu na miejscu 37, czyli bez zmian. Podobnie Toto, Alone na 36, nasza rekordzistka poczekalni. Myślę, że zbliża się do pierwszej dziesiątki najdłużej przebywających w poczekalni utworów. Myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Then I realize there's no one left to call.

więcej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Tak, to Kot bez ogona, Warius Manks i Kasia Stankiewicz. 8 do góry na miejsce 33. Oczko w dół na 32. Czerwona sukienka, Justyna Święc. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Miała być pierwsza 30. Justyna Święc, dziś oczko w dół, czerwona sukienka na miejscu 32, bo oczko do góry na 31. Nowy Bonamassa. Joe Bonamassa zapowiada nową płytę Redemption w tym tygodniu na 31. I to jest poczekalnia 1904 wydania Listy Trójki. She took